การที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้นี้อยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์ห้าให้เป็นพละห้าอินทรีย์ห้าคืออะไรก็คือ1ศรัทธาความเชื่อ2วิริยะความภาคเพียร3สติความระลึกรู้4สมาธิความตั้งมั่นและ5ปัญญาความฉลาดอินทรีย์5นี้มีอยู่ในผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นปฏิบัติคือในปุถุชนยังไม่ได้เป็นพละห้าถ้าเป็นพละห้านี้ก็จะเข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลการปฏิบัติจึงต้องเน้นในการเจริญอินทรีย์ทั้งห้านี้ให้เป็นพละห้าขึ้นมาอินทรีย์นี้กับพละนี้เปรียบเหมือนกับร่างกายอินทรีย์นี้เป็นเหมือนร่างกายของเด็กที่ยังไม่มีกำลังวังชาเหมือนกับร่างกายของผู้ใหญ่เด็กจะทำอะไรให้ได้ผลเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็มาจากเด็กนี่เองก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนแต่เนื่องจากได้รับการพัฒนาจากเด็กให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตามลำดับพอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็สามารถทำอะไรต่างๆให้ได้ผลให้ได้รับความสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของนักปฏิบัติในตอนเริ่มต้นก็มีเพียงอินทรีย์ห้ามีศรัทธาที่ยังไม่แน่วแน่มีความเพียรที่ยังไม่แก่กล้ามีสติที่ยังไม่ต่อเนื่องมีสมาธิที่ยังไม่ตั้งมั่นมีปัญญาที่ยังไม่ครอบครอบไม่กว้างขวางยังมองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงจึงจำเป็นที่จะต้องมาพัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี้ให้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวที่แน่วแน่มั่นคงความเพียรที่แก่กล้ามีสติการระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่องมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบตลอดเวลามีปัญญาที่คอยพิจารณาดูสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนากันการที่จะทำให้ศรัทธาที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นศรัทธาที่เป็นพละหรือพลังจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆและศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวก อยู่เรื่อยๆถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะไม่หลงไม่ลืมแล้วจะทำให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติเพราะเราจะมีความมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกนี่คือการสร้างศรัทธาขึ้นมาให้เป็นศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงไม่สั่นคลอนถ้าเราไม่ได้ศึกษาเวลาที่เรามีความท้อแท้เบื่อหน่ายเราก็อาจจะ หมดศรัทธาไปก็ได้หรือเราไปเห็น อะไรที่ไม่ดีไม่งามก็อาจจะทำให้เราเสื่อมศรัทธาไปก็ได้แต่สิ่งที่เราเห็นนี้ที่ทำให้เราเสื่อมศรัทธานี้มันไม่ได้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเช่นไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกถ้าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกแล้วเราจะไม่มีวันที่จะเสื่อมศรัทธากับท่านไปเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติของท่านนี้จะเป็นที่ยอมรับเป็นการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธาถ้าเราไปหลงไปเคารพไปศรัทธาในพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์โอกาสที่ท่านอาจจะพลาดพลั้งหรือประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียก็ย่อมมีอยู่และเมื่อท่านไปประพฤติตนที่ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาถ้าเรายึดในองค์ท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็อาจจะทำให้เราเสื่อมศรัทธาไปก็ได้ดังนั้นการที่เรายึดหรือมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนั้นเราต้องระมัดระวังต้องพิจารณาหรือต้องคอยเตือนเสมอว่าเราอยู่ในโลกอนิจจังคือโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนบุคคลที่เราเคารพเลื่อมใสศรัทธาอาจจะยังไม่ได้เป็นบุคคลที่จะไม่มีวันที่จะทำให้เราต้องเสื่อมศรัทธาลงไปบุคคลที่จะทำให้เราไม่เสื่อมศรัทธาลงไปนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้หลุดพ้นและได้จากพวกเราไปแล้วดังนั้นบางทีเราต้องระลึกถึงผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้ล่วงลับไปแล้วถ้าเราไปยึดติดกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้และเวลาที่ท่านเป็นไปมีอะไรเป็นไปกับท่านเราก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าเราผูกศรัทธาของเราไว้กับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้รับการยืนยันแล้วเช่นท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราเสื่อมศรัทธาเราควรจะศึกษาปฏิบัติศึกษาประวัติของท่านแล้วก็อ เอาแนวทางของการปฏิบัติของท่านนี้มาเป็นแบบเป็นฉบับนี่คือเรื่องของการสร้างศรัทธาขึ้นมาการที่เราจะเกิดศรัทธาได้เราก็ต้องรู้จักบุคคลหรือสิ่งที่เรามีความศรัทธาเช่นบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่กระดูกของท่านนั้นได้กลายเป็นพระธาตุไปหมดแล้วแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วการปฏิบัติของท่านเป็นการปฏิบัติที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องของพระอาหารหันตสาวกก็ดีศึกษาเพื่อให้เราเอามาเป็นแบบเป็นฉบับเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ศึกษาคำสอนของท่านท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรท่านก็สอนให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนไม่หยุดไม่ยอมแพ้ท่านสอนให้เราหมั่นเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านสอนให้เรานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในอุเบกขาแล้วพอถอนออกมาจากสมาธิท่านก็สอนให้เราพิจารณาทางปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นอนัตตาก็คือไม่ได้เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือสั่งไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ได้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองนี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้มีอยู่ในจิตใจอยู่เรื่อยเพราะถ้าเสริมศรัทธาเมื่อไหร่แล้วมันก็จะไม่มีความกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติจะไม่มีความเพียรแต่ถ้าเรายังมีศรัทธาอยู่ศรัทธานี้จะผลักดันให้เรามีความภาคเพียรภาคเพียรที่จะปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลำดับและเมื่อเราปฏิบัติได้มากขึ้นไปผลก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปตามลำดับเมื่อผลปรากฏมากขึ้นมาเท่าไหร่ศรัทธาความเชื่อก็ยิ่งจะมีมากขึ้นไปตามลำดับเมื่อศรัทธามีความเจริญเติบโตวิริยะคือความภาคเพียรก็จะมีการเจริญเติบโตตามขึ้นมามีศรัทธาแรงก็จะทำให้ปฏิบัติได้มากมีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อยดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้การปฏิบัติของเรานั้นได้ผลมากเราก็ต้องหมั่นเจริญศรัทธาอยู่เรื่อยๆการเจริญศรัทธาก็เป็นสองลักษณะขั้นแรกก็คือการศึกษาตัวอย่างที่ดีที่งามของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกศึกษาคำสั่งคำสอนของท่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติพ พอเราปฏิบัติได้ผลมันก็จะทำให้เกิดมีศรัทธากำลังใจมากขึ้นมาอีกต้องมีทั้งสองแบบถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยการศึกษาการดูแบบฉบับการกระทำการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านทำตัวอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกท่านก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปทั้งหมดนี่เรียกว่าทานการทำทานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ที่มุ่งสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าถ้ายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะเป็นเหมือนกับเรือที่ยังทอดสมอเรืออยู่ถ้าเรือทอดสมออยู่นี้เรือจะไม่สามารถออกเดินทางไปได้เพราะสมอจะดึงเรือเอาไว้ถ้าอยากจะให้เรือแล่นไปได้ก็ต้องถอนสมอเรือออกมาการที่จะออกไปสู่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้ก็จำเป็นจะต้องสละทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ไปให้หมดลืมไม่ไปมีความเกี่ยวข้องไม่มีภาระผูกพันเพราะถ้ามีภาระผูกพันมันก็จะเหมือนกับเรือที่ยังไม่ได้ทอดสมอต่อให้ติดเครื่องหรือเอาขึ้นใบต่อให้พายมันก็จะไปไม่ได้เพราะจะถูกสมอนี่คอยดึงเอาไว้การที่เราจะปฏิบัติจะเจริญความเพียรจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิจะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องนี้เราต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องมีภารกิจในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรายังมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสละพระราชสมบัติไปพระสาวกทั้งหลายท่านก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างในสมัยปัจจุบันในประวัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่านรูปหนึ่งคือท่านชื่อว่าหลวงปู่พรหมท่านก็ก่อนที่ท่านจะออกปฏิบัติท่านกับภรรยาก็มีทรัพย์สมบัติเป็นชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะดีมีที่มีนามากมีโคมีกระบือมีสมบัติอะไรต่างๆแต่ท่านไม่มีลูกไม่มีหลานนะท่านมีท่านและภรรยามีศรัทธาที่อยากจะออกไปปฏิบัติไปบวชเพื่อมรรคผลนิพพานท่านถึงประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบว่าถ้าใครขาดหรืออะไรต้องการอะไรขอให้มารับจากท่านไปได้ใครไม่มีที่อยากจะขอที่ท่านก็ให้ที่ใครไม่มีโคไม่มีกระบือมาขอท่านก็จะให้เพราะท่านไม่มีความต้องการในทรัพย์สมบัติเข้าของเหล่านี้แล้วสิ่งที่ท่านต้องการก็คือความเป็นอิสระจากภารกิจในการดูแลจัดการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านต้องการจะมีเวลาไว้ในการเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นแล้วพอท่านสละไปหมดแล้วท่านก็ไปบวชภรรยาท่านก็ไปบวชชีแล้วก็แยกกันอยู่ท่านก็ตามหลวงปู่มั่นไปศึกษากับหลวงปู่มั่นไปยึดคำสอนของหลวงปู่มั่นไปยึดปฏิปทาการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นแล้วในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เวลาที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่คือตัวอย่างของพระสุปฏิปันโน ที่เราควรจะศึกษากันเพื่อเราจะได้รู้แนวทางของการดำเนินเพื่อที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานว่าต้องดำเนินกันอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็จะทำให้เรามีศรัทธามีความมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติตามก็จะทำให้เราเกิดมีวิริยะมีความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติมีเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีงานมีการถ้าเราต้องการไปนิพพานเราก็ต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสมอเรือจะไม่สามารถจะคอยดึงเราไว้ทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าไปได้อย่างมากก็อย่างเช่นช่วงระยะเวลาวันหยุดอย่างนี้มีวันหยุด 4-5 วันแล้วก็อาจจะลางานเพิ่มอีกไปสักวัน2วันก็จะได้ทั้ง7วันถ้าได้ทั้งสัปดาห์มาปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งแต่พอครบแล้วก็ต้องกลับไปทำมาหากินต่อไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่อเพราะยังต้องใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆต่อไปเงินทองส่วนใหญ่เนี่ยที่เราหากันเนี่ยมันไม่ได้หาเพื่อเอามาใช้กับความจำเป็นของชีวิตเราเอามาใช้กับความอยากเสียมากกว่าเรามาใช้เพื่อซื้อความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่อยู่ได้เดียวๆแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟมันเวลาเราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็มีความสุขแล้วพอไม่ได้เสพความสุขนั้นก็จะจางหายไปหลงเหลืออยู่เป็นเพียงความจำเท่านั้นว่าได้เคยมีความสุขกับสถานที่นั้นสถานที่นี้กับเครื่องดื่มชนิดนั้นเครื่องดื่มชนิดนี้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เท่านั้นเองแล้วก็ทำให้เกิดความอยากที่จะสัมผัสอยากจะเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นอีกก็จะทำให้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดไปจะต้องคอยหาความสุขในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาหาความสุขก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องใช้เงินใช้ทองพอเงินทองหมดก็ต้องกลับไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองมาใช้ต่อก็จะติดอยู่กับการหาเงินการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขปลอมนี้ไปเรื่อยๆถ้าปรารถนาที่อยากจะได้พบกับความสุขจริงความสุขของมรรคผลนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องสละการหาความสุขปลอมนี้ไปหยุดการทำงานทำการเพื่อจะได้มีเวลาออกไปพัฒนาอินทรีย์ทั้ง5ให้เป็นพละ5ขึ้นมานี่คือการดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านปฏิบัติเหมือนกันหมดท่านจะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ใช้ที่เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆถ้ายังมีอยู่ก็อดที่จะใช้มันซื้อความสุขต่างๆไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะซื้อความสุขปลอมได้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเข้าหาความสุขที่แท้จริงเมื่อท่านถูกบังคับด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็หันหลังกลับไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะรองรับถ้ากลับไปเงินทองที่สละไปนี้ก็หมดแล้วกลับไปก็ไม่มีแล้วจะไปหาเงินทองไปซื้อความสุขก็ไม่มีแล้วนอกจากต้องไปทำงานทำการใหม่ก็จะต้องติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านหันหน้าไปสู่ความสุขของมรรคผลนิพพาน ท่านก็จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติสู่การเจริญสติสู่การเจริญสมาธิและสู่การเจริญปัญญาพอได้ปฏิบัติแล้วอินทรีย์ก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาจะเจริญขึ้นมาตามลำดับศรัทธาก็จะมีกำลังมากขึ้นสติอวิริยะก็มีกำลังมากขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะมีกำลังมากขึ้นพอมีกำลังมากขึ้นก็เป็นเหมือนร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจากเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ไปพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะสามารถทำงานทำการทำอะไรต่างๆที่ตอนเป็นเด็กไม่สามารถทำได้นี่ก็เช่นเดียวกันจิตใจที่ยังมีอินทรีย์ห้าอยู่นี้ก็จะไม่สามารถทำอะไรเป็นกอบเป็นกำได้แต่พอได้พัฒนาอินทรีย์ห้าให้เป็นพละห้าขึ้นมาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่การเจริญศรัทธาเป็นขั้นที่หนึ่งทำให้เมื่อมีศรัทธาแล้ววิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรก็จะตามมาเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานถ้าเราทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินเดือนหรือได้รับเท่าไหร่เราอาจจะไม่ค่อยมีความอยากที่จะทำนะจะไม่ค่อยขยันทำงานกันแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำงานนี้เราจะได้เงินเดือนมากมันก็จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเพราะเราไม่อยากจะตกงานเราไม่อยากจะเสียงานที่ได้ที่ให้เงินเดือนดีๆกับเรานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามดูผลที่เราพึงจะได้รับจากการปฏิบัติว่าสิ่งที่เราจะได้รับก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้รับมาจากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆผลที่เราได้รับหรือความสุขที่เราได้รับจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้สู้กับผลที่เราจะได้รับจากการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ความสุขที่ได้จากมรรคผลนิพพานนี้ท่านเรียกว่าเป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีมรรคผลนิพพานก็คือความสงบในระดับต่างๆระดับพระโสดาบันก็สงบอยู่ในขั้นหนึ่งสูงกว่านั้นจะสงบมากกว่านั้นก็ต้องขึ้นสู่ขั้นพระสกิทาคามีจะสงบมากกว่านั้นก็ต้องขึ้นสู่ขั้นพระอนาคามีจะสงบอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นสู่ขั้นของพระอรหันต์ขึ้นสู่ขั้นของพระนิพพานอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติความเพียรมากเท่าไหร่การเจริญสติก็จะมีการเจริญอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นและเมื่อใจมีความสงบมีความตั้งมั่นในอุเบกขามากเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะเจริญปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการทำลายข้าศึกศัตรูของใจทำลายเหตุที่คอยสร้างความทุกข์ใจอยู่ให้หมดไปได้การที่จะทำลายเหตุของความทุกข์คือตัณหานี้จำเป็นจะต้องมีปัญญาและสมาธิควบคู่กันไปถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรอย่างราบคาบถ้ามีเพียงสมาธิก็จะเพียงกดเอาไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ตัดกำลังของกิเลสของตัณหาไว้ได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะทำลายได้อย่างถาวรเหมือนกับหินทับหญ้า เวลาเอาหินไปทับหญ้านี้ก็จะนั่งรับการเจริญเติบโตของหญ้าได้แต่พอยกเอาหินออกหญ้าก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะทำลายไม่ให้หญ้านี้งอกเลยก็ต้องถอนรากถอนโคนของรากของหญ้าเมื่อถอนรากออกจากดินแล้วหญ้าก็จะไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาได้อีกต่อไปสิ่งที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญาสมาธิไม่สามารถที่จะถอนได้สมาธินี้เป็นเหมือนหินที่ทับหญ้าเอาไว้เท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาเพ่นพ่านต่อไปได้เพราะกิเลสตัณหายังไม่ตายน่าจะออกมาผ่านทางความคิดปรุงแต่งต่างๆออกมามากับการปรากฏขึ้นของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาใจไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งไปตามความอยากทันทีเพราะว่ากิเลสตัณหาความอยากความโลภที่ถูกสมาธิกดเอาไว้นั้นไม่ได้ตายไปอย่างถาวรเพียงแต่สลบสลายเหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอฤทธิ์ของยาสลบหมดไปกิเลสตัณหาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวรจะต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ทำลายเป็นผู้ถอดถอนรากของกิเลสตัณหารากของกิเลสตัณหาคืออะไรก็คือโมหะอวิชชานี่โมหะก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นของเราพอเห็นว่าเป็นของเราก็เกิดความอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอเกิดความอยากให้อยู่แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของไม่ใช่เป็นของเราถ้าเห็นตามความจริงก็จะไม่มีความอยากให้อยู่กับเราไปนานหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราได้นี่คือปัญญาที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต่างๆคือความหลงความไม่รู้ความจริงนี้ให้หมดไปผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความอยากได้มาเป็นสมบัติเพราะรู้ว่าได้มาแล้วก็ในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปอยู่ดีเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่เวลาเสียไปก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานใจนี่คือการใช้ปัญญาที่จะใช้ในการถอดถอนกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวรเพื่อจะได้ความสงบที่ถาวรความสงบของสมาธินี้เป็นความสงบชั่วคราวอาศัยกำลังของสติกดกิเลสเอาไว้กดตัณหาเอาไว้พอกำลังของสติอ่อนลงไปกิเลสตัณหาก็จะดันให้จิตออกมาคิดปรุงแต่งให้มารับรู้กับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าต้องการที่จะทำลายความอยากความโลภต่างๆหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆทั้งในขณะที่ยังไม่เกิดทุกข์และในขณะที่เกิดทุกข์ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาส อนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วก็ต้องจะต้องเสียไปสักวันหนึ่งได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะระงับความอยากได้ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วยังไม่มีความอยากก็ให้พิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อเวลาเกิดความอยากจะได้ใช้ปัญญาเข้ามาระงับได้ทันท่วงทีถ้าไม่หัดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอาจจะไม่สามารถผลิตปัญญาขึ้นมาไว้ดับความทุกข์ได้ทันท่วงทีก็อาจจะต้องใช้สติเป็นเครื่องมือช่วยคือกลับเข้าไปในสมาธิก่อนแต่ถ้าได้มีปัญญาได้ซักซ้อมได้เจริญปัญญาไว้อย่างต่อเนื่องพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญญาจะสามารถเข้ามาทำลายได้ทันทีเลยแล้วก็จะสามารถทำลายได้อย่างถาวรความอยากความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี้จะไม่กลับคืนขึ้นมาอีกถ้าได้ถูกปัญญาทำลายไปจิตของพระอริยะแต่ละขั้นท่านจึงไม่เสื่อมการที่จิตจะเสื่อมลงให้จากสูงให้ลงมาสู่ที่ต่ำนี้ก็เสริมด้วยอำนาจของตัณหาความอยากนี่เองแต่จิตของพระอริยบุคคลทั้งสี่ขั้นนี้ท่านจะไม่เสื่อมลงมาก็เพราะว่าจิตของท่านนี้ได้พัฒนาขึ้นไปด้วยการใช้ปัญญาด้วยการทำลายตัณหาความอยากนั่นเองพอตัณหาความอยากขั้นนั้นถูกทำลายไปก็จะไม่มีตัณหาที่จะดึงจิตให้ตกลงมาต่ำคือจากพระโสดาบันนี้จะไม่มีวันที่จะกลับลงมาเป็นพระปุถุชนเป็นปุถุชนและถ้าอยู่ในขั้นของพระสกิทาคามีก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีเพราะว่าทำแต่ละท่านนี้ที่ได้ก้าวขึ้นไปนี้ขึ้นไปด้วยการทำลายตัณหาด้วยปัญญาเป็นการทำลายอย่างถาวรเมื่อตัณหาที่จะดึงใจให้ลงต่ำนี้ถูกทำลายไปจิตก็เลยไม่เสื่อมลงมาไม่เหมือนกับขั้นของปุถุชนขั้นของโลกิยะคือขั้นของสมาธิขั้นของสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ยังเสื่อมลงมาได้เพราะว่าการขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมนี้ไม่ได้ขึ้นไปด้วยปัญญาขึ้นไปด้วยศีลด้วยทานด้วยสมาธิด้วยสติที่ยังไม่ถาวรที่ยังไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาได้อย่างถาวรเวลาจิตสงบในสมาธิก็อยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมพอกำลังของสติอ่อนลงไปกำลังของตัณหามีมากขึ้นก็จะดึงจิตให้เสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรหมให้ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าสติอ่อนกำลังลงไปอีกสวรรค์ตัณหาความอยากก็จะดึงจิตให้ลงจากสวรรค์ชั้นเทพมาสู่ชั้นมนุษย์ต่อไปเพราะว่าการทำทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบเป็นสมาธินี้ยังไม่ได้ทำลายตัณหาตัวที่จะฉุดลากให้จิตใจเสื่อมลงมานั่นเองแต่ถ้าได้เจริญปัญญาไล่กำจัดตัณหาแต่ละขั้นไปพอกันตัณหาขั้นนั้นถูกทำลายไปจิตก็จะไม่เสื่อมลงมาจากขั้นนั้นพอได้ทำลายตัณหาของพระโสดาบันได้พระจิตของพระโสดาบันก็จะไม่เลื่อนลงมาเป็นปุถุชนเช่นเดียวกับพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะจิตของท่านได้รับการพัฒนาขึ้นไปด้วยปัญญานั่นเองจึงไม่มีวันเสื่อมถ้าได้แล้วก็จะได้อย่างนั้นไป แล้วก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารหันต์ขั้นที่ไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะสงบเป็นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามาพัฒนาอินทรีย์ห้าให้เป็นพละห้าขึ้นมาดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราจึงอยู่ที่การพัฒนาอินทรีย์ทั้งห้านี้คือพัฒนาศรัทธาพัฒนาวิริยะพัฒนาสติพัฒนาสมาธิและพัฒนาปัญญาให้เป็นพละห้าขึ้นมาถ้าเป็นพละห้าแล้วก็จะสามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดลากให้จิตต้องเสื่อมลงมาและฉุดลากให้จิตต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดไปพอมีพละห้าแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนาอินทรีย์ทั้งห้านี้ให้กลายเป็นพละห้าขึ้นมาให้ได้แล้วเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันจะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างไม่มีเส้นสุดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนเลยถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบเชิญ นมัสการเจ้าค่ะ อยากกลับเรียนถามเรื่องไตรลักษณ์นะเจ้าค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์หรืออนิจจังรู้สึกว่าจะเข้าใจกันได้แต่พอมาถึงอนัตตาเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเราจะคิดอย่างไรถึงจะให้เห็นสภาพสภาวะแห่งธรรมว่าเป็นอนัตตาเจ้าค่ะเมตตาช่วยกราบช่วยตอบด้วยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำว่าอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนเช่นต้นไม้นี้มีตัวตนหรือไม่ก้อนหินมีตัวตนหรือไม่น้ำฝนที่หล่นลงมานี้มีตัวตนหรือไม่แต่ทำไมพอมารวมกันเป็นร่างกายจึงกลายเป็นตัวตนขึ้นมามันก็ยังไม่มีตัวตนอยู่นั่นแหละร่างกายนี้มาจากไหนก็มาจากดินดินผ่านทางอาหารข้าวนี่มาจากไหนผักมาจากไหนอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็มาจากผักมาจากข้าวผักกับข้าวก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟพอต้นข้าวถ้าไม่มีน้ำก็จะรันเติบโตไม่ได้ไฟถ้าไม่มีความร้อนมันก็จะรันเติบโตไม่ได้ถ้ามันหนาวแบบขั้วโลกเหนืออย่างนี้ปลูกต้นไม้อะไรก็ปลูกไม่ขึ้นต้องมีความร้อนพอประมาณ มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้มีดินที่มีอาหารของต้นไม้แล้วก็มีอากาศออกซิเจนลมหายใจต้นไม้ก็ต้องมีอากาศเหมือนกันเมื่อมีธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟก็ทำให้เกิดเป็นต้นข้าวเป็นต้นไม้เป็นผลไม้รากไม้ที่เรารับประทานเข้าไปพอเรารับประทานเข้าไปในร่างกายมันก็ไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วอวัยวะแต่ละชิ้นมันมีตัวตนหรือไม่ผมมันมีตัวตนหรือเปล่าขนมีตัวตนหรือเปล่าเล็บฟันหนังมีตัวตนหรือเปล่าเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยสิ่งเหล่านี้มีตัวตนหรือไม่เราต้องวิเคราะห์แบบนี้เราถึงจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอาการที่เราตั้งชื่อต่างๆเช่นเรียกมันว่าผมเรียกมันว่าขนว่าเล็บว่าฟันไปเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วเวลาที่ร่างกายหยุดทำงานไม่หายใจอะไรเกิดขึ้นก็การแยกออกของธาตุทั้งสี่ลมก็ไม่เข้ามีแต่ลมออกกลิ่นที่เราได้รับกลิ่นของร่างกายก็เป็นลมออกมาไฟก็หายไปความร้อนในร่างกายก็หายไปจากร่างกายของคนตายกับคนเป็นนี่จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันร่างกายของคนตายนี้จะเป็นอุณหภูมิของอากาศรอบข้างแต่ร่างกายของคนเป็นนี้จะอุ่นกว่าแล้วก็ไฟก็ไม่มีน้ำก็จะไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำอะไรต่างๆออกมาทางทวารต่างๆถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งกรอบไปร่างกายตอนต้นก็ต้องเน่าก่อนต้องขึ้นอืดก่อนขึ้นอืดแล้วน้ำก็จะไหลออกมาแล้วมันก็จะฟุบลงไปเน่าเปื่อยแล้วก็จะแห้งไปทิ้งไปนานๆมันก็จะผุจะพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ผู้ที่คิดไม่รู้ไปคิดว่าอยู่ในร่างกายตอนก่อนที่จะมีร่างกายนี้ผู้ที่คิดอยู่ที่ตรงไหนเคยถามตัวเองไหมก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะมาเจอกันนี่เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ไหนเรามาเป็นเราในร่างกายตอนที่มีร่างกายหรือว่าเราเป็นเราก่อนที่จะมีร่างกาย ก่อน ถ้าก่อนนั่นแหละก็คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนี้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นการผสมรวมกันของธาตุทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นมาจากธาตุทั้งสี่ต้นไม้ก็ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีความร้อนมันถึงจะเจริญเติบโตได้สิ่งต่างๆเมื่อมันเจริญเติบโตถึงขีดหนึ่งแล้วมันก็จะเสื่อมไปต้นไม้ก็จะตายไปนี่คืออนิจจังอนัตตาก็คือไม่มีใครตายไม่มีใครเสื่อมเป็นการรวมตัวและการแยกตัวของดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองร่างกายก็แบบเดียวกันเหมือนต้นไม้ต่างจากต้นไม้ตรงที่มีจิตหรือมีใจมาสถิตอยู่มาครอบครองอยู่แล้วตัวที่มาครอบครองก็หลงไปคิดว่าสิ่งที่ถูกครอบครองเป็นตัวของเขาเองซึ่งตัวของเขาไม่ใช่ร่างกายตัวของเขาเป็นร่างทิพย์ตัวของเขาไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายแต่เขาไม่เคยมองเห็นตัวของเขาเองเขาเห็นแต่ตัวแทนของเขาคือร่างกายก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเขาถ้ามาปฏิบัติธรรมท รมจะเป็นเหมือนกระจกส่องให้เห็นใจให้เห็นจิตว่าไม่ใช่ร่างกายผู้ปฏิบัติธรรมจิตสงบแล้วจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี่แยกกันร่างกายนี้จะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาจิตที่สงบส่วนจิตใจนี้ก็คือผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้รู้ผู้คิดนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสองส่วนกันร่างกายเป็นส่วนหนึ่งผู้รู้ผู้คิดเป็นอีกส่วนหนึ่งมารวมกันในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์ของแม่แล้วก็มาแยกกันที่โรงพยาบาลหรือที่วัดจิตก็ไปทางหนึ่งร่างกายก็ไปอีกทางหนึ่งร่างกายก็ไปสู่เมนถูกไฟเผาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปส่วนจิตที่ยังมีกรรมอยู่ก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านถึงเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปไหนได้พอตายไปแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนจิตนี้ไม่มีวันตายเมื่อยังมีกรรมอยู่ก็ต้องไปเกิดต่อไปถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดกรรมให้ได้กรรมที่เป็นตัวผลักดันให้จิตไปเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆการมาปฏิบัติก็เพื่อมาตัดมาหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตก็ไม่ต้องไปหาร่างกายไม่ต้องไปได้ร่างกายอันใหม่มาทุกข์กับร่างกายอยู่เรื่อยๆจิตก็จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี่คือเรื่องของอนัตตาไม่มีตัวตนมีธาตุสี่และมีธาตุรู้คือจิตตัวตนเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาของจิตเองคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่เป็นเพียงความคิดไม่ใช่เป็นความจริงเวลาจิตหยุดคิดเมื่อไหร่ตัวตนก็จะหายไปเมื่อนั้นมันเกิดจากความคิดแล้วก็ไปหลงยึดติดกับความคิดนั้นว่าเป็นความจริงผู้ที่ปฏิบัติที่สามารถหยุดความคิดได้จะเห็นความแตกต่างเวลาที่มีความคิดกับเวลาที่ไม่มีความคิดเวลาที่มีความคิดจะมีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่พอหยุดความคิดปรุงแต่งไปก็จะเหลือแต่ความว่างไม่มีตัวไม่มีตนให้มีความรับรู้อยู่อันนี้ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นได้ชัดเจนการพูดนี้ก็เป็นพูดเพียงแต่วาดภาพให้เห็นแบบสังเขปเท่านั้นเองวาดยังไงถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่เห็นก็ยังจะสงสัยอยู่อย่างนั้นเหมือนคนที่ถูกปิดตาด้วยผ้าถ้าอยากจะเห็นว่าภาพต่างๆที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ถูกผ้าปิดตาไว้เห็นเป็นอย่างไรก็ต้องเอาผ้าปิดตาออกแล้วก็ลืมตาขึ้นถ้าลืมตาขึ้นแล้วก็จะเห็นเหมือนกับคนที่เขาไม่ได้ถูกมีผ้าไม่มีผ้าปิดตาเขาไว้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการเอาผ้าที่ปิดตาในออกผ้าที่ปิดตาในออกก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงการปฏิบัติท่านเรียกว่าเป็นการเปิดตาในเปิดตาในตาในนี่คือปัญญาที่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองยังต้องเกิดจากการปฏิบัติถึงจะหายสงสัยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนตาบอดคำช้างเคยได้ยินเรื่องตาบอดคำช้างไหมคนตาบอด4-5 คนไปคำช้างกันแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้เพราะไปคำคนละที่กันเลยเห็นเพียงบางส่วนไปจับท้องช้างก็ว่าเป็นเหมือนฝาผนังไปจับหางช้างก็ว่าเป็นเหมือนเชือกไปจับงวงช้างก็ว่าเป็นงูไปจับงาก็ว่าเป็นหอกมันก็ถูกทุกคนแต่ไม่ถูกหมดเรามานั่งถกเถียงกันเห็น การที่จะเห็นอะไรอย่างชัดเจนนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติเหมือนกับโบราณที่พูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนที่เขาเคยไปเที่ยวต่างประเทศมาก็มาเล่าให้เราฟังว่าประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนั้นเราฟังแล้วเราก็ได้แต่จินตนาการไปเราก็ยังไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะไปที่ประเทศนั้นแล้วอยู่เราไปสัมผัสไปดูไปเห็นเราก็จะไม่สงสัยว่าเขาสิ่งที่เขาพูดเขาเล่ามานี้เป็นอย่างไรกันแน่ยันการฟังนี้เป็นเพียงเป็นเหมือนกับเป็นดูภาพยนตร์ตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะดูทั้งเรื่องการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อที่จะปลุกศรัทธาความเชื่อความสนใจให้ไปศึกษาให้ไปปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นของจริงที่เรายังมองไม่เห็นพอจะเข้าใจเดี๋ยวจะพูดอะไรต้องพูดผ่านไมค์คนอื่นจะได้พูดไป พอจะเข้าใจเจ้าค่ะแต่โดยสังเขปอีกคำถามได้ไหมเจ้าคะ กี่คำถามก็ได้เอาให้เต็มที่เลย ถ้าเผื่อเราไม่มีการมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่มีร่างแล้วนะเจ้าคะแสดงว่าจิตนั้นยังคงอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าร่างกับจิตได้แยกกัน ใช่จิตไม่เคยตายไงเพียงแต่ว่าจิตจะอยู่เฉยๆแล้วจิตจะไปแบกของเท่านั้นเองเหมือนร่างกายตอนนี้เราจะนั่งเฉยๆก็ได้หรือเราจะไปแบกข้าวแบกของก็ได้อย่างไหนจะดีกว่ากันนั่งเฉยๆกับไปแบกข้าวแบกของอ่ะ นั่งเฉยๆดีกว่าน ั่นแหละจิตของเราก็เป็นแบบนั้นนะถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาแบกร่างกายนี่เท่านั้นเองแต่จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวกับคนที่ไปแบกนั่นแหละอยู่ในโลกทิพย์ไงจิตนี่อยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี่อยู่ในโลกธาตุอยู่คนละมิติกันแต่เชื่อมต่อด้วยวิญญาณกระแสจิตนี่จะส่งเหมือนกับที่เราส่งยานอวกาศไปสำรวจในอวกาศในภพต่างๆในโลกต่างๆเราติดต่อกับยานอวกาศด้วยอะไรสัญญาณวิทยุใช่ไหมเราเห็นภาพที่เขาถ่ายมาส่งมาผ่านทางสัญญาณวิทยุแต่เรานี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ในยานอวกาศแต่ในจิตก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็รับข้อมูลของทางร่างกายผ่านวิญญาณเช่นภาพที่เข้ามาทางตาก็จะส่งมาโดยจักขุวิญญาณเสียงก็จะมาทางโสตวิญญาณวิญญาณนี้มีอยู่5ชนิดที่รับข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จิตกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละโลกอยู่คนละมิติกันอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยร่างกายตายไปเช่นระเบิดนิวเคลียร์หล่นลงมานี่ร่างกายตายหมดแต่จิตทุกดวงที่อยู่นี่ไม่ได้ตายกันนะแต่จิตที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นตกใจคิดว่าตนเองตายพอเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ร้องห่มร้องไห้เดือดร้อนกันไปหมดเหมือนกับคนที่ดูภาพยนตร์ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเพียงคนดูแต่ไปร้องห่มร้องไห้กับดาราภาพยนตร์ที่อยู่ในจอเวลาพระเอกนางเอกถูกยิงตายนี่คนดูร้องห่มร้องไห้กันเข้าใจไหมแต่คนดูไม่ได้ถูกยิงตายแต่กลับไปเดือดร้อนแทนพระเอกเพราะตอนคิดว่าตอนเองเป็นพระเอกเป็นนางเอกกันนั่นแหละคือจิตกับร่างกายอยู่คนละที่กันร่างกายอยู่บนจอจิตอยู่ที่คนนั่งดูคนละส่วนกันแต่คนนั่งดูหลงไปติดไปอินกับภาพที่เห็นไปคิดว่าตนเองอยู่ในจออยู่กับร่างกายพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็เดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายก็ไม่เคยเดือดร้อนเลยเขาเจ็บก็ไม่เคยบ่นเขาปวดก็ไม่เคยบ่นผู้ที่บ่นคือจิตที่ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บแต่ไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเจ็บก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาความทุกข์ทรมานใจของจิตเกิดจากความอยากของจิตเองอยากให้ร่างกายไม่เจ็บเวลาร่างกายเจ็บอยากให้หายก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาถ ้าไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปจะไม่ทรมานจะเฉยเฉยนี่คือเรื่องของจิตกับเรื่องของร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปจิตไม่ได้ตายไปด้วยถ้าจิตไม่ไปแบกร่างกายอันใหม่จิตก็อยู่ที่เดิมพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดียวกับที่ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จิตมันไม่มีมิติเหมือนร่างกายที่เคลื่อนไปตามสถานที่ต่างๆจิตมันอยู่ที่จุดเดียวจิตทุกดวงมีที่อยู่จุดเดียวไม่ได้เคลื่อนไปไหนมาไหนเพียงแต่ส่งกระแสจิตไปแบกไปรับรู้สิ่งต่างๆไปแบกร่างกายส่งกระแสจิตไปเวลาเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาในท้องจิตก็ส่งกระแสจิตไปครอบครองร่างกายนั้นทันทีแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปนะใช้ร่างกายนั้นให้ทำอะไรตามสิ่งที่จิตอยากจะให้ทำสิ่งที่จิตอยากให้ทำก็คืออยากดูอยากฟังนี่เองพอได้ร่างกายมาแล้วพอโตก็อยากจะไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมอยากจะไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานกันถ้าตัดตัวอยากไปได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องส่งกระแสจิตไปยึดร่างกายที่ตั้งอยู่ในครรภ์คนให้จิตดวงอื่นที่ยังโง่อยู่ไปยึดไปติดผู้ที่ฉลาดแล้วท่านจะไม่ไปติดไปครอบครองร่างกายที่อยู่ในครรภ์ท่านอยู่เฉยๆสบายกว่าปรมังสุขขังไงจิตที่มีปรมังสุขขังแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการมีร่างกายไม่ต้องการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายการปฏิบัติก็เพื่อทำให้จิตไปถึงจุดปรมังสุขขังปรมสุขจะถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำลายความอยากให้หมดไปหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะถึงความอิ่มความพอก็จะไม่ต้องส่งจิตไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆถ้ายังมีความอยากอยู่พอร่างกายอันนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อทำอย่างนี้มานานแล้วและจะทำนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสามารถน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เท่านั้นนะถึงจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรมีอะไรไหม ไม่ทราบจะสมควรไหมแต่อยากจะถามว่าทำยังไงจิตถึงจะไม่อยากแล้วเจ้าคะ ก็ต้องบวชเนี่ยเอามาบวชอย่างเนี้ยบวชก็ตัดความอยากถือศีลแปดเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถือศีลแปดอยากดูหนังก็ไม่ได้ดูแล้วอยากกินอาหารตอนเย็นตอนค่ำก็ไม่ได้กินแล้วอยากจะร่วมหลับนอนกับสามีก็นอนไม่ได้แล้วถือศีลแปดก่อนแต่การถือศีลแปดนี้ยังไม่ได้ทำลายความอยากเพียงแต่กั้นมันไว้ทำรั้วกั้นไว้ซึ่งถ้ามันดื้อมันก็อาจจะปีนรั้วได้คนถือศีลแปดอาจจะอาจไปกินข้าวเย็นก็ได้อาจไปดูหนังก็ได้ว่ามันเพียงแต่รู้ว่าเท่านั้นแต่อย่างน้อยก็จะได้รู้ขอบเขตว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องปฏิบัติทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่นแหละพอใจสงบนั่นตอนนั้นความอยากจะหยุดทำงานทันทีแต่ก็หยุดชั่วคราวในขณะที่ใจสงบพอถอนออกจากความสงบมาความอยากก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ยิ่งถ้าอยากจะทำลายความอยากให้มันหมดไปอย่างถาวรก็ต้องอาศัยปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์นี่พอเห็นไตรลักษณ์แล้วมันก็จะไม่อยากถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะดื่มนี้เป็นยาพิษคุณจะดื่มไหม ไม่จะค ่ะนั่นแหละที่เราไม่เห็นเราไปเห็นว่ามันเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มแต่ทุกอย่างที่เราดื่มที่เราสัมผัสนี่มันเป็นยาพิษเพราะอะไรเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันเป็นยังไงมันสุขแล้วมันทุกข์เช่นเวลากาแฟหมดแล้วอยากดื่มกาแฟจะทำไงอยู่เฉยๆได้ไหมนั่นแหละไม่เห็นตรงนั้นคิดว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราได้ดังใจก็มีความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจจะทำยังไงมันสักวันหนึ่งจะต้อง ไม่สามารถทำตามที่ใจเราอยากได้ของที่เราอยากได้อาจจะหมดไปเงินอาจจะหมดไปไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากได้หรือมีเงินมีของแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถที่จะเสพของเหล่านั้นได้แล้วเช่นหมอบอกว่าพอแล้วน้ำตาลมากไปแล้วทุเรียนต้องลดลงให้น้อยลงแล้วขนมอะไรต่างๆตอนนั้นมันก็ฉันมันก็ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์กันเห็นแต่ด้านเดียวเห็นแต่ด้านสุขแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายมันเสื่อมแล้วเราจะไม่มีความสามารถที่จะเสพของที่เราต้องการจะเสพได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาท่านถึงสอนพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่เที่ยงเครื่องมือที่เราจะใช้เสพอะไรต่างๆนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวพอมันแก่ลงวัยมากสูงในอายุมากขึ้นมันต้องลดการบริโภคลงเพราะปริมาณมันมากเกินไปสำหรับร่างกายแต่ใจมันไม่ได้ลดความอยากลงไปตามความต้องการของร่างกายใจยังมากยังอยากมากเหมือนเดิมหรือยังอยากมากกว่าเดิมเสียได้ซ้ำไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าห้ามใจไม่ได้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเข้าโรงพยาบาลไป สิ่งที่จะห้ามความอยากได้ก็คือต้องให้ตัวเองจิตของเรามีสติยั้งคิดใช่ไหมเจ้าคะ ก็ต้องมีศีลและสติแล้วก็มีปัญญามียั้งคิดอย่างเดียวไม่พอสติเผลอเมื่อไหร่มันก็คิดได้ใหม่ยังต้องให้มันคิดไปในทางที่เห็นความจริงเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษมันจะให้คุณเราตอนต้นแต่มันจะให้โทษเราตอนปลายสุขต้นทุกปลายของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะเป็นสุขต้นทุกปลายทั้งนั้นเวลาได้อะไรมาก็สุขกันเลี้ยงฉลองกันเป็นวันเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่พอเราต้องพัดภาคจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเวลาไม่มีวันงานเลี้ยงเป็นไงเศร้าซ้อยหงอยเหงากันใช่ไหมนั่นแหละไม่เห็นวันนั้นกันไม่ยอมมองวันนั้นกันพระเจ้าถึงสอนให้เรามองความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเราก็จะได้หยุดความอยากถ้าหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายไม่สามารถที่จะเสพสิ่งต่างๆได้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่มีความอยากจะเสพแล้วเรามีความสุขภายในตัวเราความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราต้องพยายามสร้างความสุขใหม่ขึ้นมาความสุขทดแทนสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วไม่ต้องพึ่งความสุขแบบอื่นไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผูตปะไม่ต้องพึ่งร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้อยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขได้แก่อายุร้อยปีร้อยปีก็มีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะไม่มีความอยากแล้วตายไปก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะไม่ต้องการใช้ร่างกายต่อไป ขอบพระคุณเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามไหม วันนี้ลูกเชื่อเรื่องพระธรรมจัดสรรแม่ชีไม่ได้มีเจตนาได้มาพบพระคุณเจ้าแต่มีความตั้งใจไว้แต่ไม่ทราบว่านึกไม่ถึงว่าจะได้มาวันนี้เจ้าค่ะมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่ตั้งใจไว้แต่ไม่ได้มายังไม่ได้มาหรือว่าสรุปแล้วก็คือได้มาวันนี้ก็จะขอโอกาสพระธรรมเมตตาสิ่งที่จะพูดกับพระคุณเจ้าก็ขอขมาด้วยถ้าสิ่งไหนมันไม่สมมาพาควรได้โปรดอโหสิกรรมให้กับแม่ชีด้วยแม่ชีพูดนี้ไม่ว่าไม่เชิงคำถามแต่เป็นคำที่จะให้ท่านตัดสินเจ้าค่ะขอความเมตตาให้ท่านตัดสินว่าแม่ชีไปออกปฏิบัติก็ทิ้งครอบครัวมา16ปีก็เดินสายพระหลวงตาเจ้าค่ะไปอยู่กับพระหลวงตาเป็นบางวาระก็เอาดำเนินตามพระหลวงตาคุณแม่จันดีเจ้าค่ะก็ได้ดำเนินมาก็ที่แรกก็ไม่รู้สึกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ถึงอยู่มา16ปีนี่แหละเจ้าค่ะ การดำเนินก็มารู้ว่าสาธุชนชาวไทยชาวพุทธชาวปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจคำถามคำพูดของพระคุณเจ้าหรือเรียกว่าโจทย์นะเจ้าค่ะเพราะมันเป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธคุณเจ้าสาธุชนไม่สามารถจะขอให้ท่านอ่ะชี้แจงละเอียดได้อีกวาระหนึ่งวันนี้แม่ชีจะขออนุญาตขอความขอโอกาสที่ท่านเมตตาเพราะได้ฟังวิทยุซีดีธรรมะของท่านก็รู้ว่าท่านอ่ะเมตตาเปิดโอกาสให้ถามแล้วตอบคำตอบครับข้อคกใจจึงขอเผื่อเพื่อนชาวปฏิบัติธรรมด้วยกันเพราะตัวเองก็มีโรคประจำตัวคือตั้งปรารถนาไว้อยากจะช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงพระคุณเจ้าได้อย่างสะดวกวันนี้ขอขอบพระคุณพระพุทธศาสนาที่เมตตาลูกจะขอบซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากคุณที่เขาถามเจ้าค่ะเป็นใช่เจ้าค่ะปฏิบัติต้องมาปฏิบัติต้องมารักษาศีลแล้วถึงจะรู้เรื่องของชีวิตที่มาเกิดในโลกนี้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทีนี้ภาคปฏิบัตินี้การดำเนินเจ้าค่ะการดำเนินนี้ขอได้โปรดเมตตาลูกดำเนินมาแบบนี้แม่ชีดำเนินมาแบบนี้แต่ขอความให้ท่านชี้ชัดนั่นละเจ้าค่ะว่าเราจะรู้เราจะทิ้งละได้สละได้ตัดได้วางได้มันต้องเดินตามขั้นตอนตั้งทานศีลภาวนาจริงๆใช่เจ้าค่ะทีนี้ศีลต้องบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ภาวนาไม่บรรลุธรรมเพราะถือว่าผิดข้อกติกาตกลงของพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อลงมือปฏิบัตินี้ภาคปฏิบัติต้องพิจารณากำหนดนึกคิดจินตนาการสมมุติเอาสมมุติขึ้นมาดำเนินเรียกว่าวิปัสสนาเดินปัญญา แม่ชีขอความกรุณาอันนี้ไม่ใช่คำถามนะมันเป็นคำเทศนะขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะให้คนอื่นเขาถาม ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ แค่นี้ก่อนแล้วกันวันหลังจะเทศจะให้ขึ้นมาเทศแทน อ๋อเหรอเจ้าค่ะเป็นเทศเหรอเจ ้ าค่ะ มันเป็นคำเทศไปแล้วไม่ใช่คำถามแล้ว แต่ว่าจะขอให้ท่านเมตตา เมตตาแล้วพอละเดี๋ยวคนอื่นเขาจะถามคำถามต่อเอาแค่นี้ก่อนนะ ได้เจ้าค่ะ ส่งไมโครโฟนไป คำถามจากผู้ฝากถามคำถามแรกค่ะมีบทความทางวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายไว้ว่าในโลกวิทยาศาสตร์การฆ่าตัวตายไม่ใช่บาปกรรมหรือตัวชี้วัดความล้มเหลวของชีวิตแต่อาจเกิดจากสารเคมีในสมองที่ทำงานไม่สมดุลส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถประมวลข้อมูลเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาพวกเขาจึงเลือกทางลัดที่น่าเศร้ากว่าโดยนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยสมองคนฆ่าตัวตายบอกว่าต้นเหตุคือสารเซโรโทนินคือสารที่ทำหน้าที่สื่อประสาทในการส่งผ่านความรู้สึกในสมองของคนคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าสารชนิดนี้จะลดลงจากบทความนี้ถ้าในทางพุทธก็จะถือว่าไม่เข้าใจถึงเรื่องกายและจิตที่แยกจากกันและไม่เข้าใจถึงปัญหาของความอยากตามคำสอนของศาสนาพุทธใช่หรือไม่คะ ใช่แล้วเพราะเขาไม่ได้เคยศึกษาเรื่องจิตใจเขาศึกษาที่ร่างกายแล้วคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายในร่างกายทั้งหมดเขาคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายก็ไม่มีผลตามมาเพราะว่าเขาไม่มีกระจกสองใจนั่นเองเขามีแต่กระจกสองร่างกายแต่เขาไม่เห็นใจเขาไม่ค่อยรู้จักคำว่าใจนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะไปถกไปเถียงกันไปพูดกันก็เหมือนกับไปพูดกับคนตาบอดพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆก็ปล่อยเขาเชื่อไปตามความเชื่อของเขาก็แล้วกันเราก็เชื่อตามความเชื่อของเรา คำถามต่อมาจากคุณกนกพรไพศาลอัจวะเสนีตำรากล่าวว่าการทำทานเป็นการกำจัดความโลภการรักษาศีลเป็นการกำจัดความโกรธการเจริญภาวนาเป็นการกำจัดความหลง ทานศีลภาวนากำจัดความโลภความโกรธความหลงอย่างไรคะพิจารณาแล้วไม่เข้าใจค่ะ ไม่ถูกหรอกทานศีลนี่เป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือที่จะตะล่อมความโลภความโกรธให้เข้ามาอยู่ในกรอบที่จะใช้สมาธิและปัญญาทำลายมันถ้าเราเปรียบเทียบตัวความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เหมือนกับวัวควายที่เราจะต้องการจับไปฆ่าถ้าเราไม่ขังมันไว้ในคอกปล่อยให้มันเพ่นพ่านอยู่มันก็จะจับมันยากงั้นขั้นต้นถ้ามันยังไม่ได้อยู่ในคอกเราก็ต้องไปตามจับมันในป่ามันก็จะยากก็เหมือนกับการทำทานการทำทานก็จะดึงลดความโลภความอยากให้น้อยลงไปเวลาอยากจะไปเที่ยวเช่นวันนี้ญาติโยมอยากไปเที่ยวกันเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญแทนมันก็จะตัดความอยากเที่ยวลงไปทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญทุกครั้งอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็เอาไปทำบุญถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องซื้อนะอันนี้เรียกว่าทานเพื่อที่จะตะล่อมความอยากให้มันน้อยลงมาก่อนแล้วพอเราทำทานได้เราก็จะมีจิตใจเมตตากรุณาเราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะไม่ไปทำบาปทำกรรมกับผู้อื่นเพราะคนที่ให้นี้จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่คนที่ไม่ให้นี้จะเห็นแก่ตัวอยากจะคิดอยากจะเอาประโยชน์ใส่ตนเองเพียงอย่างเดียวดังนั้นเวลาทำอะไรถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่สนใจแต่คนที่ให้นี้จะกังวลจะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของตนเองก็จะทำให้เกิดมีศีลขึ้นมาพอรักษาศีลได้ก็ต่อไปก็จะรักษาศีล8ได้ก็จะตะล่อมความอยากเข้ามาเรื่อยๆให้เข้ามาสู่คอกที่เล็กลงไปเรื่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆพอจับเข้ามาอยู่ในคอกก็สามารถจับมันมัดไว้กับเสาได้การจับมัดไว้กับเสาก็คือการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนะพอจับมันมัดกับเสาได้ทีนี้ก็สบายเอามีดมาฟันคอมันได้นี่แหละมันต้องใช้ปัญญาถึงจะทำลายความโลภความโกรธความหลงได้ไปทั้งหมดคนที่พูดว่าทำทานเพื่อละความโลภทำรักษาศีลเพื่อรักษาความโกรธนี่เป็นเพียงเหมือนกับเป็นผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงก็มีส่วนช่วยละได้ความโลภช่วยละความโกรธได้แต่ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้อย่างถาวรความโลภความโกรธความหลงนี้จะต้องทำลายด้วยปัญญาเท่านั้นเพราะความโลภกับความโกรธออกมาจากความหลงและความหลงจะถูกทำลายได้ก็ต้องใช้ปัญญาความจริงความรู้จริงความเห็นจริงความหลงทำให้เราโลภคิดว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาจะทำให้เรามีความสุขเราก็โลภอยากจะได้พอเราไม่ได้ดังใจเราอยากเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่มีความหลงเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธกับใครนี่คือการวิธีกำจัดความโลภโกรธหลงจริงๆต้องกำจัดที่ปัญญาแต่ก่อนที่ปัญญาจะสามารถทำหน้าที่ได้นี้ต้องใช้ทานศีลสมาธิดึงความโลภความโกรธเข้ามาให้อยู่ที่จับมันมัดไว้กับเสานั่นแหละตอนนั้นปัญญาถึงจะสามารถมาตัดมาฆ่ามาฟันมันได ้คำถามต่อมาจากคุณซอดี้อารมณ์ดีดีเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันติดตามเพจพระอาจารย์มาสักระยะบางครั้งจะได้กลิ่นหอมดอกมะลิแต่ในที่นั้นไม่มีดอกมะลิแต่ได้กลิ่นจริงๆหลายครั้งและชอบได้กลิ่นที่สัมผัสได้เกิดจากอะไรคะบางทีถามคนใกล้ๆแต่เขาก็ไม่ได้กลิ่นมีความยินดีจะพิจารณาไม่ให้ติดใจในกลิ่นที่มากระทบได้อย่างไรบางครั้งเป็นกลิ่นหอมดอกไม้แต่ไม่รู้จักรู้แต่ว่าหอมและใจชอบ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลาอะไรมาปรากฏให้เราสัมผัสรับรู้นี่อย่าไปสนใจที่มาที่ไปของเขาให้สนใจความจริงของเขาความจริงของเขาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟ เราไปสั่งให้เขาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ไม่ได้สั่งให้เขาไปไม่ได้ให้รู้เฉยๆเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาไปก็ปล่อยให้เขาไปอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปเพราะจะทำให้เราทุกข์หรืออยากจะรู้ว่าเขามาจากที่ไหนก็เหมือนกันอย่าไปอยากให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะสงบเหมือนเดิม คำถามต่อมาจากคุณสมศักดิ์ทองศาสตร์ค่ะการเจริญอนิจจสัจญาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรครับ อนิจจก็อนิจจังเนี่ยสัญญาก็คือให้เราคิดจำถึงเรื่องอนิจจังเช่นให้จำว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอนิจจสัญญา คำถามต่อมาฝากถามค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดหรือเกร็งที่หน้าผากจะต้องทำอย่างไรถึงหายคะ ก็ปล่อยมันได้เดี๋ยวมันก็หายเองมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามต่อมาค่ะร่างกายในส่วนสมองที่นึกคิดเป็นอะไรกับจิตและใจคะ ไม่รู้เรื่องสมองนี่เราไม่รู้ว่ามันนึกมันคิดได้มันไม่มีในตำราของพระพุทธศาสนาความนึกความคิดนี้อยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่สมอง ฝากถามค่ะผมนั่งสมาธิได้สงบแต่ไม่รู้จะเพิ่มปัญญาในสมาธิได้อย่างไรบางครั้งนั่งสมาธินานๆสงบมากแต่ออกจากสมาธิอุโมโหง่ายขึ้น เพิ่มปัญญาในสมาธิไม่ได้สมาธิไม่ใช่เป็นที่เพิ่มปัญญาสมาธิเป็นที่เพิ่มอุเบกขาคือถ้านั่งอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไหร่อุเบกขาจะมีกำลังมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาตายรักถ้าพิจารณาตายรักใจก็จะเป็นอุเบกขาต่อได้แต่ถ้าไม่พิจารณาปั๊บก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ทันทีถ้าเห็นอะไรอยากได้แล้วคนอื่นเอาไปก่อนก็จะโกรธทันที คำถามจากแม่ชีพี่หมอกันค่ะพอบวชแล้วรู้สึกว่ากิเลสไม่ได้บวช ด้วยมองเสื้อผ้าชุดชีที่สวมใส่ก็รู้สึกเป็นเพียงเครื่องแบบแต่กิเลสมันไม่ได้บวชเหมือนร่างกายแล้ววิธีที่จะรู้ว่ากิเลสบวชจะรู้ได้อย่างไรหรือต้องสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งไปแล้วถึงจะรู้เจ้าคะ ก็ต้องเลิกกาแฟเป็นนั้นแรกก่อนเมื่อชีติดกาแฟแล้วอยากจะรู้ว่าบวชหรือไม่บวชก็อยู่ที่การเลิกกาแฟหรือไม่เลิกกาแฟนั่นแหละถ้าเลิกกาแฟก็ถือว่าได้บวชแล้วแต่ยังไม่เลิกก็ยังไม่ได้บวชอยู่ดีนะก็เหมือนกับตอนที่เป็นคฤหัสถ์นั่นแหละก็ยังติดกาแฟอยู่เหมือนเดิม ขออนุญาตคำถามนะ เดี๋ยวขอไมโครโฟนหน่อยเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพราะนี่ไปทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวก็ไปใน YouTube ไป Facebook เรียนถามเจ้าค่ะว่าคำว่าบริกรรมกับคำว่าภาวนาม ีความแตกต่างกันใช่ไหมเจ้าคะจากความรู้สึกของ โยมเองเข้าใจว่าบริกรรมเนี่ยหมายถึง เราบริกรรมคำใดคำหนึ่งก็ได้ให้จิตสงบเช่นพุทโธหรือนับ1 2 1 2นี่คือ บริกรรมแต่ส่วนภาวนาหมายถึงว่าขณะนั้นเรากำลังใช้ปัญญาหรือใช้สติทบทวนให้เกิดความรู้แล้วก็หมั่นดูจิตตัวเองนี่คือการภาวนาซึ่งแตกต่างกับบริกรรมใช่หรือเปล่าคะ คือคำว่าภาวนานี้เป็นคำกว้างที่ครอบคลุมทั้งการเจริญสมาธิและปัญญาเราจึงมีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการสมถภาวนาก็คือทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนการบริกรรมนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเราเรียกว่าบริกรรมบริกรรมก็คือการระลึกท่องอยู่ภายในใจนี้เองท่องคำว่าพุทโธพุทโธไปเรียกว่าบริกรรมซึ่งเป็นการเจริญสติซึ่งอยู่ในขอบของการเจริญสมถภาวนาเพราะว่าถ้าเราเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้แต่ไม่เป็นปัญญาฉะนั้นเวลาเราใช้ภาษานี้บางทีเราใช้กันแบบ ทดแทนกันไปจนเกิดความสับสนกันขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ศึกษาความหมายเดิมของคำแต่ละคำนี้เราก็อาจจะงงได้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนเกี่ยวกับนิยามของคำต่างๆเพราะคำบางคำนี้ใช้กันมาจนความหมายเดิมหายไปเช่นคำว่ากรรมนี่หายไปแล้วความหมายเดิมนี้เป็นคำว่าการกระทำเท่านั้นเองไม่ได้เป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นกรรมก็คือแปลว่าการกระทำการกระทำก็มีสามทางทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมไม่ได้หมายคำว่าบาปแต่เรามักจะใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปเป็นบุญเป็นกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเวลาพูดนี่เขาหมายถึงคำไหนกันแน่แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำเดิมความหมายเดิมเราอาจจะงงได้ดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาว่าคำแต่ละคำนี้มันมีความหลายความหมายด้วยกันความคำว่าอธิษฐานนี่มันก็มีหลายความหมายของญาติโยมก็ความหมายหนึ่งของพระก็ความหมายหนึ่งพูดไปแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องความหมายของโยมก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้คำหมายของพระก็คือให้ตั้งใจทำเหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันต่างกันอยากได้นิพพานไม่ให้จุดธูปเทียนแล้วก็ขอให้ไปได้ไปถึงพระนิพพานเพราะขอจนวันตายก็ไปไม่ถึงอยากจะไปพระนิพพานก็ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเข้าใจไหม เข ้ าใจ พอแล้วนะวันนี้ไม่พอแล้วพอแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามแล้วพอแล้วแค่นี้คิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ